اور سچ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها الا زاده الله عزا الا رفعه الله بها الا اعز الله نصرا. اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، دنیا کی صداقت کو جمع کیا جائے تو جہاں ختم ہوگی وہاں اللہ کے رسول کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن جس بات پہ وہ قسم اٹھا لے اس سے بڑی صداقت تو روئے زمین میں کوئی ہو نہیں سکتی. سرتاج رسول فرماتے ہیں، میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ان میں ایک چیز یہ ہے، اللہ کی قسم جو کسی کو زیادتی کے باوجود معاف کر دیتا ہے اسے تین انعام ملتے ہیں. الا زادہ اللہ عز، اللہ اس کی عزت کو اور زیادہ کر دیتے ہیں. عز اللہ نصرا، اللہ معمولی نہیں بہت بڑی مدد زندگی اور آخرت میں کریں گے. الا رفعہ اللہ بها، اس معافی کی وجہ سے اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند فرما دیں گے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. تقوی اگر انسان نے اختیار کرنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھو. اللہ ہم سب کو متقی بنائے.